saka šķielē, tu neredzi tajā brīdī tev. Ar bandau pipšūnu esam 50 pa brīvībēm. Es esmu transāli no krāsas manām zilītēm. Nepārtraukti ceļā, viņa nevar mani iemīlēt. Es saka šķielē, tu neredzi tajā brīdī tev. Ar bandau pipšūnu esam 50 pa brīvībēm. Es esmu transāli no krāsas manām zilītēm. Nepārtraukti ceļā, viņa nevar mani iemīlēt. Es rakstu referātus reperiem, vajag asistents. Tur, kur esam mēs ar puikām, tur ir spotā epicentrs. Menti klovē un mēs pasūdam ar visu evidenci. Jūties tā kā balleris, kad apikātu medicents. Skaidz savus pants, lai varētu skatīt prezidents. Rakstu uz papīrus, es spēlē iznesu atkritumus. Sapiķot, lai tu šeit nebūtu, pat turi atlikumu. Kēdes klīn, sanitārs, dzērieni uz laminātu. Maksimāla peļņa, bet ar minimālu kapitālu. Rītdien uz Vatikānu man grāku par daudz. Ienāku pavasta ofisā, lieku pētus uz galda. Es bīstos Dieva, bet nebīstos viņa kalpa ne mirkli. Jo esmu saticies ar viņu, kad man galva sāk dirbt. Jā, jā. Es sāku šķielēt un neredzu tajā brīdī tev. Ar bandau pipšūnu 150 pa brīvībēm. Es esmu transāli no krāsas manām zilītēm. Nepārtraukti ceļā, viņa nevar mani iemīlēt. Es sāku šķielēt un neredzu tajā brīdī tev. Ar bandau pipšūnu 150 pa brīvībēm. Es esmu transāli no krāsas manām zilītēm. Nepārtraukti ceļā, viņa nevar mani iemīlēt. Cēna sirēņi man izskatās kā turisti. Nerunā pa klaudu, jo tas vispār nav man būtiski. Runāt aplinku sirieši, katra jūsu tu tūlist. Bet es neteis uzrunāt ar žurkām tagad tūlītos. Es rakstu pants, nevis mūziklus. Spridzinu spuldzes, ir tīpaši, kad sistēmā man plūst litrs. Un tā, kad nedzirdu tevi, man vajag subtitrus. Jādzējot tur rindas tūkstesī, tagad tur būt stikls. Pasažierī iesēdo šonakt satieku vietējos. Kam patīk auto vadīt biedējoši, tāpēc pielējos. Saudzē nervus, nesaudzē nervus. Grūti dziedēt tos, darba augļi dārgi. Man kameras putnu piedēgļos. Kameras manā purnā, kad es lieku no augsts. Bet es šovakar redzu vien savu siedomu draugs. Laikam pietiks, vai izklaides vārdā siedošu balsi. Atņemtu tavējo, bet te nevienam ieroču nav. Es sāku šķielēt un neredzu tajā brīdī tev. Ar bandau pipšūnu 150 pa brīvībēm. Es esmu transāli no krāsas manām zilītēm. Nepārtraukti ceļā, viņa nevar mani iemīlēt. Es sāku šķielēt un neredzu tajā brīdī tev. Ar bandau pipšūnu 150 pa brīvībēm. Es esmu transāli no krāsas manām zilītēm. Nepārtraukti ceļā, viņa nevar mani